Ben Tabii ki. sorulara başlayayım. Arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Sefa gördük kardeşim. Her hafta biz gençler adına soruyoruz diye çeşitli hocalarımızı, bize Allah razı olsun yol gösteren hocalarımızı konuk olarak alıyoruz. Bu hafta da sağ olsun kırmadı. Yoğun vaktine rağmen böyle davetimizi de kabul etti. Kerem hocam geldi. Hocam şimdi müsaitseniz sizi biraz sıkıştıracak sorular soralım. Elbette kardeşim, elimizden geleni yaparız. Eyvallah hocam. Hocam şimdi yaşınız çok böyle büyük değil ama bu soru böyle nasıl sorulur size? Gençlerle irtibatınız nasıldır? Biraz daha yaşıtlarınız diyelim. Veyahut hocam onlarla bağınız, kuvvetiniz, böyle samimiyetiniz ne denli böyle gerçekleşiyor? Onunla beraber bir de gözlerinizdeki değeri nedir hocam gençlerin? Kardeşim yaşım aslında 42. Evet, 33 gösteriyorum. Çok fit, Evet. genç ve karizmatik görünüyor olabilirim. Doğru. Yaşım 42 kardeşim. Özellikle hizmetinde öne aldığım insanlar, daha çok özen gösterdiğim, üstüne durduğum insanlar gençler. Neden? Muhammed Aleyhisselam'ın usulü bu. Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı dünyaya yaymak istediği zaman Ashab-ı Suffa'yı kurdu. Ashab-ı Suffa, Efendimiz Aleyhisselam'ın yattığı yerin tam arkasında. Ravza-i Mutahhara'ya gitmiş olan insanlar kabrinin tam arkasında bir ufak bir yer olduğunu görürler. Orada genç sahabileri, özellikle genç sahabileri orada tutardı. Bütün ihtiyaçlarını, giyimlerini, yemeklerini kendisine gelen zekat ve sadakadan karşılardı. Onların tek işi var: Muhammed Aleyhisselam'la mümkün olduğu kadar fazla zaman geçirmek, ondan ilim öğrenmek. Öğrendikleri ilimleri insanlara ücretsiz bir şekilde aktarmak. Dolayısıyla hep gençleri seçti. Zekası en kuvvetli olanları, odaklanması en iyi olanları seçti. Musab bin Umeyr gibi, Enes bin Malik gibi, Allah o ikisinden razı olsun. Bunlar gibi önderleri, öncüleri seçti. Onların üzerine titredi ve bu dini bütün dünyaya yaymayı başardı. Bu Muhammed Aleyhisselam usulü. Dolayısıyla biz İslam davetçilerinin de önceliği hep gençler olması lazım. Özellikle 18 ve 40 yaş arası. Hafızanın en diri olduğu zamanlarda insanlar kendilerini çok daha fazla bu işe verebilirler. Bu insanların üstüne diğerlerinden, 40 ve üzerinden daha fazla ihtimam ve özen göstermemiz lazım ki faydamız olabilsin. Öğrettiklerimizi insanlara aktarsınlar. Bundan sebep biz de gençlerin üzerinde çok daha fazla duruyoruz. Sohbetlerimize gelen insanlar için de gençlere karşı çok daha fazla ihtimam gösteriyoruz. Bizim usulümüzü devam ettirmeye gerektiğini söylüyoruz. Ben fark ettim zaten hocam. Dünden beri Kerem Hoca gelecek dediğimde hep genç ya. Hiçbir ihtiyar böyle bir yazmadı maşallah. Hep gençler yazmalı Ya sosyal medyayı falan çok aktif kullanıyorlar Cenk kardeşim. İhtiyarlar işte 45-50'den sonra pek kullanmıyorlar sosyal medyayı, pek bilmiyorlar. Ama genç nesil çok iyi bildiği için sosyal medyaya girdiği zaman da 3-5 tane hoca öne çıkıyor. hocam. Bunlar çok hizmet yaptığı için, çok sohbet kayıtlarını oraya yaydıkları için en çok bizim gibi insanları seviyorlar. Bir de onlara hitap edici, espiritüel, kolay anlaşılabilir, iyi örneklendirmeler verdiğimiz için bizi her yerde görmek istiyorlar. Siz de bizi bundan dolayı davet ettiniz herhalde. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah hocam. Hem sevdiğimiz için hem de bundan ötürü çok böyle bir davet etmek istemiştik. Bir de hocam şunu da sorayım. Madem gençlerle konu açıldık. Yani yaşınız da 42'ymiş. Yani daha gençsiniz hocam da. 20 yaştaki Kerem Önder'e ne tavsiye etmek isterdiniz? Şu an karşınıza alsanız ona ne demek isterdiniz? Vallahi zor soru sordun kardeşim. Ona Eyvallah. derdim ki Kerem kardeş, bak. Git babanla konuş. Yaptığın iş neyse o işi bir sene boyunca yapmayacağını söyle. Yerine ne yapacaksın oğlum dediğinde diyeceksin ki, bir yıl boyunca Timurtaş hocam İstanbul içinde nereye vaaza giderse ben de peşinden ayakkabılarını taşımak için, not kağıtlarını, teyip kayıtlarını taşımak için yanında hizmetçi olarak gideceğim baba, bana müsaade et. Bir sene boyunca o hangi camiye vaaz vermeye giderse ben de oraya gitmek istiyorum derdim. Çok güzel. Bunu kaçırmamak için babamdan bunu isterdim. Çünkü Timurtaş Hoca benim vaiz olmamın en büyük sebebidir. Hayatımda tek bir kere onun vaazını canlı olarak izleyebildim. Orada zaten Allah'ıma dua ettim. Allah'ım bana böyle binlerce insana hitap etmeyi nasip et diye dua ettim. Çok etkilenmiştim onun vaazından. Çok tesirli, çok ihlaslı bir adam olduğu her tarafından belliydi. Yani vaazı verirken tamamıyla anlattığı şeylere kalben ve ruhen iman etmiş bir adam. Kesinlikle. İzleyen bir adam bunu kesin olarak görüyordu. Buyurun hocam. Dolayısıyla bundan dolayı ben onun vaazlarında daha çok bulunmayı isterdim. Tek bir kere bulunabildim. Eğer son bir senesinde, ben 20-21 yaşlarındayken o vefat etti. Son bir senesinde her vaazında olsaydım kendimi çok daha fazla geliştirebilirdim. Çok ondan öğrenecek çok daha fazla şeyim vardı. Yani mesela sohbetlerimi izleyen kardeşler, bizi bilen kardeşler, usulümüzün bir ya da iki ayeti kerimeyi almak ve onun tefsirini yapmak olduğunu görürler. Tefsiri kelime kelime, kelime tefsiri yapıyorum. Bir kelime söylüyorum. Ayağımın bir tanesi Kur'an ayeti üzerinde duruyor. Diğer ayağımla bütün Avrupa'yı, bütün Batı'yı, bütün dünyayı dolaşıyorum. Bilimsel delilleri falan konuşuyorum. Menkıbe anlatıyorum, hadis söylüyorum ama ayağımın bir tanesi ayet-i kerimede duruyor. Sağ. Bu usul Timurtaş Hoca'nın usulü. Sabit bir şekilde duruyor. Yani daha fazla yanında durmayı isterdim. Kerem kardeşe, 20 yaşındaki Kerem kardeşe bunu tavsiye ederdim. Ben üslubunuzdan zaten biraz benzeyerek bir bağ kurmuştum Timurtaş Hoca'yla. Şimdi anlaşıldı mevzu hocam. Benim de kendisi ömrüm yani yetmedi. O şey vefat ettiği yıldan birkaç yıl evvel doğdum ama hanımı sağ olsun annem gibidir. Ben onun çektiği eziyetleri, işkenceleri bizzat onun ağzından duyunca o samimiyetin neye bağlı olduğunu anlamış oldum hocam. Gerçekten yani Allah rahmet eylesin buradan işte Amin. hizamı Amin. çekti hocam. Çok sağ Amin olun. kardeşim. İnşallah bizim de akıbetimiz onun gibi böyle kürsülerde geçer hocam sizle beraber. İnşallah kardeşim, inşallah. Eyvallah. Bir de hocam şey sorayım size. Asıl sorulara geçmeden şunu da ben merak ediyorum. Şimdi genel itibariyle kafalardaki profillerdeki hocalar malum. Bir de bunun dışında pek bir spor yapan hocalarımız yok. Benim de çok siftahım var ama besmeleyi çektim de hamdeye çabuk geldi. Ben beceremedim. Geçen bir yaptım kilitlendim. Elim ayağım yamuk kaldı hocam. Şimdi sizin de bir şey oldu. Tekvando geçmişiniz var ki hakikaten çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki düşünmeyin feyledir. Şimdi bu konuda hem nasıl başladı bir de arada askerde bir tanesini unutmuşsunuz. Geçen şey. O süreci siz anlatırsınız hocam. O benim pişmanlığımdır. Evet. Şimdi sanıyorum 15 ya da 16 yaşındayken İmam Hatip Lisesi'nde aldığım ilmin birçok bölümünü İmam Hatip Lisesi'nde aldım. Arapçayı orada gördüm. Tefsiri, fıkhı ilk olarak orada gördüm. Fıkhı daha önce Frankos'unda görmüştüm ama tefsiri ve Arapçayı İmam Hatip'te gördüm. Allah hocalarımdan razı olsun. Orada öğrendiğim bir ilim de tekvando ilmi. Uzak Doğu dövüş sanatları. 15'e zaten 15'e 16'ya gelinceye kadar dövüş filmleri, Uzak Doğu dövüş filmleri çok yaygındı Türkiye'de. Biz de bu filmleri izleye izleye ya ben de bunu yapmam lazım. Ben vücudum eğilimli ve bu işi çok seviyorum. Estetik hareketler yapmayı çok seviyorum. Benim de bu işi yapmam lazım deyince İmam Hatip'e bir hoca geleceğini duydum. Hemen kaydımı yaptırdım ve orada başladım. 4-5 sene kadar yaptım o işi. Siyah kuşak bir dana aldık elhamdülillah. Yani Elhamdülillah. hocalık sayımızı birden ikiye çıkarttık. Hem tekvando hocalığı hem din hocalığı. İkisi de bizden var. Askerdeki meseleye gelince o benim pişmanlığımdır. Tövbe ettim. Kardeşimden de helallik istedim. Yanlış bir şey yaptı. Evet. İnancıma karşı alayvari tavırlarda bulundu. Benim orada daha olgun hareket etmem gerekiyordu. Daha sabırlı hareket etmem gerekiyordu. Yaptığı suçu rütbelilere bildirmem gerekiyordu ama fevri davrandım. Öfkeme yenik düştüm. Ve kendisine yaptığım bir hamleyle, bir vuruş tekniğiyle tek yüzünü patlatmış olduk. 3 ay daha fazla askerlik yapma ihtimalim olacaktı ama rütbeliler bizi çok sevdiği için sağ olsunlar. Araya girdiler, bu asker kardeşle aramızı yaptılar. Ve şikayet etmediler. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor, senin de zikrettiğin gibi. Kuvvetli mümini Allah zayıf müminden daha çok sever. Bu hem mali olarak, hem imani olarak, kalbi olarak daha kuvvetli olanı sever. Hem de fiziki olarak, kendisine bakan, yediğine, içtiğine dikkat eden, sporunu yapan Muhammed Aleyhisselam en iyi sporculardan bir tanesidir. Evet. Güreş yapıyor. Biniciliği var. Ok atması var. Müzik. Yüzmesi var, koşusu var. Bakın 5 tane spor. Efendimiz Aleyhisselam tam bir sporcu. Sen şimdi diyorsun ki ben onun ümmetiyim, sünnetine çok bağlıyım ama 1 metre göbeğim var. Böyle iş olur mu? Bu nasıl bağlılık? Demek ki spor konusunda eksikliğim var. İlmi olarak kendini geliştiriyor olabilirsin. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın spor sünnetine karşı zayıfsın kardeşim. Bunu da yapman lazım. Her sabah kalktığımda sorulardan önce yaptığım şey yarım saat egzersiz. Mekik, şınav, yumruk, tekme, çökme kalkma, dambıllarla çalışma. Yarım saat bir sporumu yapıyorum. Ondan sonra fiziki olarak yorgun olsam bile hemen geçiyorum koltuğuma uzanıyorum. Hanımım kahvaltıyı hazırlarken ben gelen sualleri cevaplamaya başlıyorum. Aşağı yukarı 100-200 arası sual geliyor. Her sabah onları cevaplamadan kahvaltıya oturmam hak etmemişim anlamına geliyor benim nazarımda. Önce sualleri cevapla. Ondan sonra kahvaltıya otur. Hak ederek yemeğini ye diyorum Cenk kardeşim. Eyvallah. Yok, bu spor mevzusunda ben biraz size örnek almam lazım. Geçen deprem oldu İzmir'de. Dedim bari biraz kafayı dağıtayım, spor yapayım da. Jimnastik hareketleri yaparken kafamı ensemin arkasına koydum da kilitlenip kaldım. Yarım saat kaldım. Sübhanallah. Yok o şey Hayır. olarak. O zaman şey yani çok paslanmışsın. Evet. Uzun zamandan beri egzersiz yapmamışsın. Bu neye benziyor? Halı sahaya gidiyorsun. Fakat 2 seneden beri halı sahada hiç top oynamamışsın. 2 yıl sonra halı sahaya gittiğin zaman bir maç yapıyorsun, bir hafta boyunca bütün kasların ağrımaya başlıyor. Hamlaşmış vücut. Senin durumunda biraz buna benziyor. Ben biraz hocam öyle bir enerji gittim. Böyle yarım saat kaldım şeydeki gibi. Yüzüklerin Efendisi diyor ya böyle gondol gibi ne bileyim. Onun gibi kaldım da. Neyse elhamdülillah sonradan kurtulduk. Ama yanlış alana geçeceğim inşallah. Bu konuda Allah. İnşallah kardeşim. Allah sana istikrar versin. Amin, Allah razı olsun. Hocam şu çok geldi. Madem gençlerle ilgili bir sohbet yapıyoruz. Dedi ki bizim fena bir vesvese var. Bu vesveseyi yenemiyoruz. Velev abdest olsun, velev ki zinalara karşı olsun, velev ki kötülüğe karşı olsun. Her hususta bir şeytan fısıldıyor. Biz şimdi bunun önüne nasıl geçeceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Bu vesveseye karşı nasıl bir kalkan belirleyeceğiz? Tamam, belli başlı dualar var fakat bizim abdest çok uzun durmuyor diyorlar. Şimdi biz bu dualarla beraber nasıl bir metodoloji uygulayabiliriz vesveseye karşı? Şimdi Cenk kardeşim, insan doğduğu zaman vesveseyle doğmaz, tertemiz doğar. Vesveseyi daha sonraki seçimlerinden, yanlış hamlelerinden arttırır. Kişi tek şeytanla doğar, daha sonraki yaşam tarzıyla şeytanların adedini arttırabilir. Vesvese de bunun gibidir. Cinler gelebilir, şeytan adedi artar, sol taraftan, sağ taraftan, önden arkadan devamlı laf sokmalar, kafasını karıştırmalar yapabilir. Bunlar neden oluyor? En başta ayakta bevletmek, erkeklerin en fazla yaptığı şey. Ayakta bevletme olayında muhakkak elbiselerimize, giysilerimize su sıçrar. O idrar sıçradığı zaman, abdest aldığın zaman namaz için, abdestin de geçerli olmaz. Abdestli bir şekilde namaz kıldığını zannedersin ama üzerin necis elbiselerle dolu olduğu için abdestin de geçerli olmaz. Dolayısıyla en başta özellikle Müslüman erkeklerin ayakta bevletmemeye dikkat etmeleri lazım. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, kabir azabının büyük çoğunluğu ayakta bevledenlere gelir. Bundan dolayıdır buyuruyor. Dolayısıyla birinci olarak buna dikkat etmemiz lazım. İkinci mesele, hem erkeklerde hem kadınlarda banyoda bevletme adeti çok yaygınlaştı. Maalesef. Ya şimdi tuvalete girmeyeyim, bir daha boşu boşuna temizlik yapmaya falan gerek kalmadan nasılsa banyoya gireceğim diyor. Temizlik yaptığı ya da gusül aldığı banyonun içerisinde önce bir bevle diyor. Ondan sonra banyo yapmaya başlıyor. Cinlerin musallatının en büyük sebebi banyoda, temizlik yaptığı yerde bevletmekten dolayıdır. Bu da hadis-i şeriftir. Vesvesenin en kuvvetlisi banyoda bevletmekten ileri gelir, Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Dolayısıyla banyoda bu işi yapmayacaksın. Bu işi defi hacet yerinde, her şey yerli yerinde yapılır. Defi hacet yerinde yap, temizliğini yap, ondan sonra gel banyoya gir. Vücut temizliğini banyoda yaparsın. Bu iki meseleye çok dikkat etmesi lazım Müslümanların. Üçüncü mesele, gıybete, dedikoduya kulak verme. O da çok zor hocam. Dedikoduya kulak verdikçe çok zor. Kabul ediyorum. İnsanlar büyük çoğunluğu her tarafta birilerini eleştirmek, birilerine karşı kötü konuşmak, ağızlarına Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle bal çaldığı için şeytan çok lezzet veriyor. Konuştukça konuşmak istiyorlar. Onlar kusurlu, ben mükemmelim izlenimini kendi nefislerine dayatmak istiyorlar. Halbuki onlar da hatalı, ben de hatalıyım. Onların da kusuru var, benim de kusurum var. Bu gıybet olayını terk etmeleri gerekiyor. Dördüncü mesele, cin filmleri. Biliyorsunuz Türkler son dönemde aşağı yukarı 8-10 yılda çok fazla cin filmi yapmaya başladılar. Cin musallatı vakaları son 10 senede çok fazla arttı, özellikle ülkemizde. Sebeplerinden bir tanesi de cin filmleri. Cin filmlerini çok fazla izliyorlar, kafayı takıyorlar. Bu onları çağırmak demektir. Onların seninle beraber olmasını istemek demektir. Beşinci mesele, büyücülerle, cinleri kullanan ve başkalarının akıllarını çelmek isteyen insanlarla haşır neşir olma. Onları kullanıp başkasının aklını çelme, beni düşünmesini sağlamak istiyorum diyorlar. Büyü yapıyorlar. Büyü ne demek? Bir cinni başka birisinin üzerine musallat etmek. Bir kabileyi başka bir Müslüman üzerine musallat etmek. Onun yanında devamlı bu kızın ismini an. Bu kızı düşünsün, devamlı onu hayal etsin demek. Bunların tamamı vesveseyi arttıran konular. Vesvese arttıktça, kafa buraya takılı kaldıkça kalp de kirleniyor. Kalp kirlenince artık vesvesenin miktarı artıyor Cenk kardeşim. Ve o kişi şöyle demeye başlıyor. Ya acaba Allah'ı kim yarattı? Yaratılmış olan biri ilah olabilir mi? Mümkün değil ama şeytan ve cinler ona bu soruyu da sordurmaya başlıyor. Dolayısıyla bu saydığım maddelere karşı Müslüman kardeşlerimin çok dikkatli olması lazım ki imanlarını kaybetmesinler. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Siz gıybet deyince Cümlemizden kardeşim. ne geldi? Bırakmanın zorluğuyla alakalı. Bizim bir hacı abi vardı. İmam Gazali'nin Dil Belası kitabı var. Çok etkileyici bir kitap. Baktım böyle kitabın bir kısmını okudu. Bir iki hafta boyunca hiç konuşmuyor. Dedim niye konuşmuyorsun? Çok etkilendim kitaptan dedi. Sonra birkaç hafta sonra aşmaya başlayınca ne yaptın? Kitabı bitirdin mi dedi. Baktım dedi, gıybeti bırakacağım, kitabı bıraktım dedi. Subhanallah, Ama subhanallah. işte biraz zor oluyor hocam onu. O aklıma geldi siz bunu söyleyince. Ya Allah Teala bu kardeşime istikrar versin, kitabın sonunu getirsin. Abi bilmiyorum, bıraktı ama daha sonra görmedim ya. Sonra bayağı Ben başladı. benim selamımı söyle. Özellikle hocam rica et edersin. Özellikle söyleyeceğim hocam. Bir de hocam şey de çok sordular. Bu aralar bayağı bir arttı. Gündemde de. İslam'da kadının yeri. İslam'da kadının durumu. Yani bir kısım var gerçekten fazlasıyla hor görüyor. Bir kısım da var şu an modernleşme, modern çağında bir ilah seviyesinde. çok özür dilerim, tabiri yanlış olmaz ama modern çağ tanrıçası olarak kabul ediliyor şu an bir kısımda da. Yani bir ifrat var, bir tefrit var. Ortasında bir türlü bulamıyoruz. Ya gerçekten zulmeden var ya da küllün onu ilah gibi gören var. Bu durumda kadının İslam'daki yeri nedir? Kocanın kadına karşı, kadının kocaya karşı durumu nedir? Bir de bu İstanbul Sözleşmesi ile alakalı onu bir parantez olarak getireyim. Madem elhamdülillah gündemden kalktı. Şimdi yenisini getirecekler, nasıl getirilmeli, nasıl olmalıdır diye. Buradan bir fikirlerinizi alayım hocam ben. Bu mühim bir konu. Şimdi Muhammed Aleyhisselam kadınla alakalı son sözleri veda hutbesinde kadınlar size Allah'ın emanetidirler buyuruyor. Şimdi kelime onlar hakkında kurduğu kelime emanet. Emanet kelimesini cahil Müslümanlar nasıl algılıyor? Ben onun sahibiyim, o benim kölem. Maalesef. Olgun Müslümanlar nasıl anlıyor? Hayır, emanet demek kendi sahibi olduğun maldan bile daha fazla titiz olman gereken, daha fazla önem vermen gereken biri demek, bir şeyler demek. Birisinden bir emanet aldığın zaman kendi malını koruduğundan daha fazla koruman lazım. Çünkü ciddi bir tehdit hadisi var. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Münafıklığın alameti üçtür. Yalan söyler, sözünde durmaz, emanete ihanet eder. Allah'ın kendisine verdiği hanım nimeti emanetine ihanet eden bir erkeğin durumu nedir? Konumu nedir? İslam kadına emanet diyor. Sen ona çok titiz, özen göstereceksin, çok hassas davranacaksın. Kırmayacaksın, üzmeyeceksin. Bırak şiddeti. Kırmayacaksın, üzmeyeceksin, gönlünü yapacaksın. İki, İslam'ın emri kadının bütün ihtiyaçlarını, çocuklarının bütün ihtiyaçlarını erkek karşılamak zorundadır. Çünkü İslam'da kadın bir sultan mesabesindedir. Sultan çalışmaz. Sultan kölelik yapmaz. Ama cahil Müslüman ne diyor? O benim kölem. Ne dersem yapmak zorunda. Öyle bir şey yok. Senin hakların olduğu gibi hanımının da hakları var. Bu ince meselelere dikkat ettiği zaman Müslümanlar asla yanlış bir şey yapmaz. Şiddet olayı, hele şiddet olayı. Muhammed Aleyhisselam çok eşli bir peygamberdi. Bakın bizim örneğimiz kim olması lazım? Kur'an'ın kendisine indiği peygamber. Allah'ın selamı onun için olsun. Çok eşli bir peygamber. Eşlerinden bir tanesine bile bir fiskiyesi yok, bir dokunması yok. Ahlak numunesi, bizim örneğimiz, öncümüz, onun bir dokunması bile yoksa bizim ne yapmamız lazım? Herhangi bir eşine kızdığı zaman sünnette ne var? Kızdığı zaman ceza veriyor. Kendisini ondan uzaklaştırıyor, yatağına ayırıyor. Az konuşuyor. Mesafeli duruyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın kızma ölçüsü. Biz cahil Müslümanların kızma ölçüsüne hakaret ediyoruz. Küfür ediyoruz. Peşinden şiddet de gösteriyoruz. Yani temas ediyoruz. Vuruyoruz, ittiriyoruz, kapıyoruz. Sen nerede Müslümanlık? Böyle Müslümanlık olur mu? Sen bunu hangi peygamberden aldın? Kimden aldın sen bunu? Dinde böyle bir şey yok. Demek ki uyduruyorsun. Demek ki emanettir kelimesini doğru algılamamışsın. Bütün mesele emanet kelimesinin ne anlama geldiğini anlamakta geçiyor. Bu işin kadına, İslam'ın kadına bakışı meselesi. İstanbul Sözleşmesi meselesini de söyledin kardeşim. Bu Allah'a şükürler olsun çok büyük bir beladan kurtuldu bu millet. Evet geç oldu. Bizim Türk milleti iyidir, hoştur. Fakat iki tane kusuru vardır. Bir tanesi hafızası çok zayıftır. Abdülhamid'in tespitidir bu. İkincisi ona ben bir şey daha ekleyeyim. Bu atamız Abdülhamid Han'a ait değil. Bu da benim görüşüm. Hafızası çok zayıf bir. İkincisi başına bela gelmeden akıllanmıyor. Bizim millet ibretle, başkasının başına gelen sıkıntılarla ibret almıyor. Olayı düzeltmiyor. İlla düzeltebilmesi için, hamle yapabilmesi için kendi başına bir bela gelmesi lazım. Bizim milletin en büyük problemi bu. 10 yıldır bu İstanbul Sözleşmesi bu ülkede. 10 sene oldu. 10 senede kadın cinayetleri 3 misline çıktı. Sözleşme gelmeden önceki kadın cinayeti miktarı neyse, sözleşmeden sonra bu cinayet miktarı 3 misline çıktı. Hapse giren kocaların miktarı 3 misline çıktı. Bu başarılı mı? Başarısız mı? Başarısız. Neden 10 sene tutuyorsun mübarek? 10 sene tutmaya gerek var mı? Avrupa'daki örneklerine niye bakmıyorsun? Avrupa'da 10 taneden fazla ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Yani biz onlardan daha mı az basiretliyiz? İlla bu Avrupa ülkelerinin çekilmesi mi lazımdı bu İstanbul Sözleşmesi'nde? Bizim bunun nasıl yanlış bir şey olduğunu anlamamız için. Hayır. Senin ülkendeki insanlara bakarak kanun çıkartman ya da kanun getirtmen lazım. Batıdan herhangi bir kanun getireceksen bunun bizim ananemize, örfümüze ve inancımıza aykırı olmaması gerekiyor. Şimdi adam kanun getiriyor. Senin getirdiğin, batıdan getirdiğin kanunda senin karın eski sevgilisini, eski dostu olan erkeği evine misafir olarak alabiliyor. Bu batıda olabilir. Batıda John, Jason'ın karısını dansa kaldırmak isteyebilir. Batıda bu çok normaldir. Çünkü kafirler deyustur, karısını kıskanmazlar. Ama müminler gayırdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Biz eşimizi kıskanırız. Bizim ülkemizde herhangi birisi karını bir dansa kaldırabilir miyim Ahmet dediği zaman bu cinayet sebebidir. Çünkü biz Müslümanlar gayırız, kıskanırız. Evet. Şimdi sen kalkıp da o İstanbul Sözleşmesi'ni gelip de bu Müslüman milletin içine dayatmaya çalışırsan cinayet miktarları çıkar 3 misline. Yaşanmış olan onlarca mesele var. Mahkeme tutanaklarına bakın. Avukat arkadaşlarım var. Bana anlattıkları meseleler. Kadın eski dostunu evine getiriyor. Kocası eve geliyor. Adama diyor ki defol git evimden. Sen kimsin diyor. Ya ben karının arkadaşıyım diyor. Ben seni evimde istemiyorum diyor. Karısı da arkadaşıyla beraber evde oturup çay içmeye devam etmek istediği için adam da karısına vuruyor, kırıyor, dövüyor. Karısı da alıyor kocasını polise şikayet ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinden bir tanesi kadının beyanı esastır maddesi olduğu için kadın üzerine ne kadar iftira koyarsa koysun yalan söyleme ihtimali yok. Senin az önce söylediğin bir cümle var. Tanrıça rolüne büründürdüler kadını. Kadın yalan söylemez. Tanrıça. Kadın bir peygamber gibi. Asla yalan söylemez. Polise gidiyor, kocasının yapmadığı şeyleri de üstüne katıyor ve polis ne diyor? Kanun belli. Kadının beyanı esastır. Bana şiddet uyguladı, bıçak gösterdi, ölümle tehdit etti diyorsa etmiştir. Diyor, kocasının sahibi olduğu eve 6 ay boyunca girmesini yasaklıyor. Bu adam ne yapıyor? Bu adam bir ay, 2 ay sonra kadını öldürüyor. Evde yuvalı. Kim çıkar? Ne huzur kalıyor, ne bir şey kalıyor. Namus meselesinden dolayı cinayet oluyor. Kim çıkarttı bunları? Batının kanunlarını getirip bizim DNA'mıza hiç uymayan şeyler. Bizim DNA'mıza uymayan şeyleri getirdiğin, bize dayattığın zaman sonuç rezalet oluyor. Sen niye bizim içimizde Kur'an yetmiyor mu sana kanun çıkartmak için? Allah'ın peygamberi Aleyhisselam sana yetmiyor mu kanun çıkartmak için? Müslüman kardeşim, biraz ibretli ol. Biraz basiretli ol. Bak Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına, bak sahabelerin hayatına. Onlardan kanun getirirsen bize, bizim DNA'mız buna uyar. Çünkü biz bu toprakları İslam'la fethettik. Batının kanunlarıyla fethetmedik. Ve biz bütün dünyaya 4 asır boyunca, Osmanlı 623 yıl hüküm sürdü. 4 asırında dünyaya hükmetti İslam kanunlarıyla. Birleşik Krallık hariç, koca koca paşalarımızın tabirlerine bakın. Birleşik Krallık hariç dünyada bize biat etmeyen tek bir ülke kalmadı. İngiltere hariç. Bütün dünya sana biat etmiş. Neyle biat etti? İslam'la biat etti. Senin elinde İslam denen bir hazine var. Çıkart buradan kanunları. Bak bakalım biz uyuyoruz mu, uymuyoruz mu? Bak kadın cinayetleri nasıl aşağı çekiliyor. Bak nasıl evlere huzur geliyor. Çok hoşuma bu giden... Bu meseleyi iyi anlamaları lazım. Eyvallah hocam. Geçen çok hoşuma gitmişti. Bir kitapta okumuştum. Köle efendisinin dilini konuşur, köle efendisinin kurallarına tabi olur. Hiçbirimiz köle değiliz. Daha 100 yıl öncesine kadar iki dudak aramıza bakarlardı onlar. Yani eğer ortada bir sorun varsa bizim kendi örfümüz, anneannemiz ve dinimiz var. Kısasta hayat vardır. Madem öyle varsa niye benim paramda beslesin ki benim katilim? Ya inşallah Rabbim kesinlikle bu yanlıştan düzeltir hocam. Döndürür bizi. Hamdolsun döndük ama daha büyük bir yanlışa kapatmayız inşallah. Bizleri bebeğe İnşallah kardeşim. Kesinlikle haklısın. Eyvallah. Bir de hocam şunu da söyleyeyim. Şimdi bu hem annelerin sorusu hem bazı kimselerin sorusu. Anneler bu şekilde soruyor babalar veyahut benim çocuğum var namaz kılmıyor. Ben bunu nasıl namaza başlatabileceğim? Veyahut kocası için söylüyor ve bunun için söylüyor. Bir kısımda var ki ben namaz kılıyorum nasıl namaza başlayacağım? Aslında soru aynı. Birisi diyor ki başlatma usulü nasıl olmalı? Öteki diyor başlama usulü nasıl olmalı? Bunu bir nasıl bir değerlendirelim hocam? Bir şey sorayım. Kardeşim çok sonuç aldığım, çok iyi sonuçlar aldığım yöntemi her zaman söylüyorum bu konuda. Bir vakit namaz yöntemi. Her gün bir vakit namaz kılmasını tavsiye edeceksin. Bir vakti belirlemesi lazım ama. İşin sırrı şurada. 5 vakit var. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Bu 5 vakit içinde İsmail kardeşim, Recep kardeşim, senin en kolay kılabileceğini düşündüğün vakit hangisi? Öğle mi, ikindi mi, akşam mı, sabah mı, işe giderken sabah kılabiliyorum falan. Hangisi? Bir tanesini belirleyeceksin ve onda istikrar sağlayacaksın. Muhammed Aleyhisselam'a Taif halkı dedi ki İslam'ın bütün hükümlerini kabul ediyoruz. Namazın da 5 vakit olduğunu kabul ediyoruz ey Allah'ın Resulü, ama bize 5 çok ağır geliyor, zor geliyor. Bize 2 vakit namaz kılma konusunda sana biat etsek kabul eder misin Müslüman olarak? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki kabul ederim. Taif halkı yıllar boyunca sabah ve akşam namazını kıldılar. Muhammed Aleyhisselam 2 vakit üzerine onların biatını kabul etti. O 2 vakit ne oldu? 5 vakte çıktı. Müslüman kardeşim bir vakit üzerine Allah'a söz verirse ve bir istikrar sağlarsa ikinci, üçüncü ve 5. vakti ona kim kıldıracak? Allah Teala kıldıracak. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Siz bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Sen bildiğinle az buçuk bir şeyler yapmaya çalışırsan, hamle yaparsan Allah sana onu kolaylaştırır ve sana güç verir. Bir bakarsın ki 5 vakte başlamışım. Aa, ben daha düne kadar bir vakit bile kılmıyordum. Cahil sufilerse burada şöyle itiraz ederler. Ya bir vakit olmaz. Ya hep kılacak ya hiç kılmayacak. Sen çok büyük bir cehalet örneğisin. Çok. Çünkü bir adamın bir evde yaşayabilmesi için elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, telefon faturası vardır. Şimdi ben dördünü ödeyemiyorum, o zaman hiç ödemeyeyim diye bir mantık olmaz. Dördünü ödeyemiyorsan hava kış en azından doğalgazı öde, bari ısın ölme yani. Suyu falan diğerlerine daha sonra ödeyebilirsin ama en azından doğalgazı öde. İslam'da ya hep ya hiç yoktur. Amelde zararın neresinden dönersen kârdır usulü vardır. Ne kadar yapabiliyorsan. Çünkü Allah sana ne kadar yapamadığının hesabını soracak. Beş vakti kılamıyorsun. İki vakti kıldın, Allah üçün hesabını soracak. O ikiyi zaten kırdın, borcu kapattın. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerinize yapabildiğin kadar yap kardeşim. Yapamadığın kısmı Allah sana yardım edecektir. Sana kıldıracaktır diye tavsiye etmesi lazım. Zorlaştırmaması, kolaylaştırması lazım. Eyvallah. Çok meşhur bir hocamız hocam. Belki ismini bilirsiniz. Ama şey burada söyleyeyim. Sonra özelden söylerim. İlk namaza başlayacağım. Sıradan adam geldi. Sen 10 gün kılar sonra bırakırsın dedi. O da anasına döndü dedi ki 10 günde kâr değil mi? O şeyle Çok başladım dedi. güzel. Elhamdülillah bugüne kadar Çok daha güzel. bırakmak olmadı. İşte 10 Elhamdülillah. günde kârdır Elhamdülillah. hocam yani. Zararın neresinden dönersen kârdır. Harika bir tespit. Eyvallah hocam. Şu soru geldi çok hoşuma girdi. Hocam cennete girersen isteyeceğin ilk 5 şey nedir? Vallahi İlk çok 5 şey. Tamam kardeşim tamam. kardeşim çok fantezim var ama yani ilk isteyeceğim şeyi zaten sohbetlerimde hep anlatırım. Cennete girersem Rabbimden ilk isteyeceğim şey biliyorsun hadis-i şeriflerde iki hadis var. 124 bin peygamber, 224 bin peygamber. Dünya kurulalı beri gelmiş olan peygamberlerin sayısı. Allah'ımdan isteyeceğim şey bütün peygamberleri ziyaret edebilmeyi ve hepsinin hikayesini, kavimlerine nasıl geldiler, ne yaptılar, ne zorluk çektiler, teker teker dinleyebilmeyi bana nasip et Allah'ım. Bu benim ilk fantezimdir. Genelde Müslümanlara sorduğun zaman huriler, köşkler, arabalar falan derler ama benim fantezim o değil. Benim ilk fantezim bütün peygamberleri. Allah sana da bana da nasip etsin kardeşim. Ziyaret Amin. edelim. Hikayelerini, yaşanmış olan gerçek hikayelerini bizzat ağızlarından dinlemek. Bak, okumak falan değil. Bizzat onlardan dinlemek müthiş bir tesir olur. Benim ilk isteğim bu. Cennetteki ilk isteğim bu olacak. İkincisi ne olacak? Allah'ım, dünyadayken en sevdiğim rüyalar uçma rüyalarım. Çok keyif alıyorum bu rüyalardan. Zihin gücümle kendimi uçurabiliyorum rüyalarda. Bu bana çok keyif veriyor. Cennette biliyorsun Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde insanların uçacağını söylüyor. Ben de Rabbimden ikinci isteğim olarak uçmayı isteyeceğim. Hiç yorulmadan istediğim uzak mesafelere uçabilmeyi Allah'ımın bana vermesini, bir kısıtlama olmamasını, üzerinde bir kısıtlama olmamasını Rabbimden isteyeceğim. Bu Tamamdır. ikinci isteğim. İkinci isteğim olacak. 3, 4 ve 5 bende kalsın kardeşim. Bu lütfen müsaade et. Bu bende kalsın. Tamam. 3, 4 ve 5. Ben de Allah şimdi oraya girmeyi nasip etsin kardeşim. amin amin. Ben de en çok şey isterdim hocam herhalde. Cehenneme gelip oradan Nemrut'a, Firavun'a, şeytana ne oldu lan demek isterdim. Hani Allah Aa, böyle harika bir fantezi. Bak, isterdim. bu hiç aklıma gelmedi. Harika bir fantezi. Zaten biliyorsun son hafta yaptığım sohbette cehenneme girmeden hiç kimse cennete giremeyecek. Peygamberler de dahil herkes cehenneme girecek. Fakat biz cehenneme bir kederle, bir sıkıntıyla, bir korkuyla girmeyeceğiz. İnşallah. Allah bizi orada koruyacak. Sırf onlarla alay edebilmemiz için. Mevla Teala bizi yüzleştirecek. Kesinlikle bunu yaşayacağız inşallah kardeşim. Özellikle selam vermek istediğim, yüzüne bakıp da bu kelimeyi söylemek istediğim bir sürü insan var. Evet, benim özel yakın vakitlerde yani yakın dediğim bir 100 yıl oldu vefat edeli. Bir ona dedi gidecektim. Ne oldu lan dedim. Yani Ne onu oldu? söylemek. Anladım kardeşim. Eyvallah hocam. Bir de şunu sorayım. Arkadaşlar soruyor. Hocamın tavsiye ettiği kitaplar var mı böyle? Temel mutlaka okumanız lazım gerekir dediğiniz kitaplar. Kesinlikle bir kitap önerileri diye bir yazım var benim. Bunu muhakkak kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bu yazımı bulsunlar. Fıkıh Eyvallah. ilminde, akaid ilminde, tefsir ve tasavvuf ilminde derinleşmek isteyenler bu listeyi bir indirsinler ve okumaya başlasınlar. Kendilerini çok geliştirirler. Ancak en hızlı şekilde, en pratik ve en acil öğrenmem gereken bilgiler nedir derseniz bana, o zaman ben size iki tane kitap tavsiye ederim. Bu iki kitabı sadece bir Müslüman okusa, dünya hayatını da ahiret hayatını da kurtarır. Kitaplardan bir tanesi Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'dir. Her zaman onu tavsiye ederim. Çok geniş kapsamlı bir kitaptır. Kur'an ve sünnette bilmen gereken acil bilgilerin, sana farz olan bilgilerin tamamı bu kitapta mevcuttur. Sadece bu kitabı bile okusan ve başka hiçbir şey okumasan senin imanını kurtarmaya yeterlidir. Bu birinci kitaptır. İkincisi Akaid. Akaid'de Ömer Nesefi akaidini tavsiye ederim. Dili çok açıktır. Akaid ne demek? Neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Her Müslümanın neye inanmamız gerektiği ve daha önemlisi nasıl inanmamız gerektiğine dair bilgileri akaidten okuması lazım. Geçmişe doğru baktığımız zaman Tahavi akidesi, İmam-ı Azam ve talebelerinin inanışını bildiren bir kitaptır. Çok sağlam, çok güzel bir eserdir. Bize daha yakın dönemde, Osmanlı'ya daha yakın dönemde Nesefi akaidi gelmiştir. Çok kısa bir de yani. Kısa Ve bir çok özet yani. kısadır. Evet. Kesinlikle. Bütün Müslümanlara bu iki kitabı tavsiye ediyorum. İlmihal'de Ömer Nesefi, Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali. Akaid'de Ömer Nesefi, Akaid. Bu iki kitabı Allah razı tavsiye ederim. Cümlemizden olsun. kardeşim. Bir de hocam şey de soruyorlar. Hocam mesela biz de tebliğ etmek istiyoruz. Tebliğci genç olmak istiyoruz. Şimdi o sohbet geri geliyor veriyoruz veya bir yere gideceğiz konuşmaya yapacağız. Buraya nasıl hazırlanmamız lazım? Hocam sohbetlerine evvelden nasıl bir hazırlık yaparak başlıyor? Onu bir soruyorlar hocam. O süreci bir merak ediyorum. Kardeşlerime tavsiyem muhakkak sohbete ya ayetle başlasınlar ya hadisle başlasınlar. Kelam-ı kibarla da başlayabilirler. Güzeldir ama ayet ya da hadis gibi değildir. Kelam-ı kibar velilerin sözleri demektir. Alimlerden, velilerden sözlerle de başlanabilir. Bu da hoştur, güzeldir ama şeriatın merkezi Kur'an ve sünnettir. Muhakkak sohbetin girişi dualarla, Kur'an'dan dualarla olacak. Peşinden ya bir ayet okuyacaklar ya da bir hadis okuyacaklar, onu şerh etmeye, açmaya çalışacaklar. Bizim usulümüz hep ayet okumaktır. Bir ya da iki ayet okuruz. Konunun genişliği ayet peş peşe 4-5 ayetse 4-5 ayeti peş peşe okuruz. Kelime kelime bunun tefsirini yaparız. Bir ayağımız ayetin üzerindeyken diğer ayağımızla bütün cihanı dolanırız. Avrupa'dan, dünyadan örnekler, ülkemizden örnekler, gündeme dair bilgiler. Bu şekilde bir daire çizer. O sohbeti 45 dakika, bir saat içinde kapatmaya çalışırız. Bütün Müslüman kardeşlerime bunu tavsiye ediyorum. Ben Kur'an okumaya başladığım anda Kur'an okurken herhangi bir ayet bir şimşek etkisi yapar. Halbuki o ayeti daha önce 30 defa, 40 defa okumuşumdur. Ama o hafta onu konu yapmam gerektiğine dair bir şimşek etkisi gibi kafamda çarpar. Bazıları der ki jeton düştü. Bazıları der ki ışık açtı. İlham ya. Aydınlandım. İlham geldi. Bazıları da böyle der. Benim kafamda şimşekler çakıyor. Bunu kesin bu hafta sohbet yapmam lazım. Bu ayeti ben daha önce 30 defa okudum ama bu bana işarettir. Bu ayetin tefsirini yapmam lazım diyorum. Önce o ayeti kerimeyi alıyorum. Word'ün üzerine koyuyorum. Peşinden hemen tefsire geçiyorum. Tefsirlerde merkez tefsirim İmam-ı Razi tefsiridir. Benim çok etkilendiğim. 4-5 tane tefsir elimden geçti. Ama en çok etkilendiğim İmam Razi'dir. Kendisi Eş'ari alimi olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'a en yakın müfessirlerden olduğu için benim çok tercih ettiğim bir alimdir. Eş'ari ya da Maturidi bizim için fark etmez. Ehli sünnet olması yeterlidir. Zaten Eşari alimlerin akli delilleri çok iyi. Onlar aynı Razi tefsirinden etkilendiği dönem belli Kesinlikle. oluyor. Tespitleri mükemmel. Kesinlikle. Mutezile'ye baktığınız zaman Maturilerden daha kesin ve daha net reddiyeleri Eş'ari alimleri yapmıştır. Evet. Burada haklısın. İmam Razi Hazretleri'nin tefsirinden Ömer Nasuhi tefsiri, Elmalılı Hamdi Yazır tefsiri, İbni Kesir tefsiri, geçmişe dair baktığın zaman 7-8 tane tefsiri önüme alıyorum. O ayet-i kerime hakkında ne söylemişler? Her birini konuşma imkanımız yok. O kadar zaman yetmez. Ne yapıyoruz? En çok bu Müslümanların nelere ihtiyacı var? Onlardan notları alıyorum, başlıkları oraya koyuyorum. Altını doldurmak zaten bir birikim işi. Yıllardan gelen bir birikim var. O bilgilerin altını bir sohbet içinde doğaçlama olarak zaten dolduruyoruz. Ben o zaman Hazırlanmamız böyle oluyor. şöyle bir ek de sorayım ben hocam. Mesela diyelim bu sohbetler hazırlık. Fakat bir de bir emir bil maruf ve bir tebliğ var. Ben bunu karşımdakine veya muhatabıma bir şeyler anlatmak mecburiyetindeyim. Bir yanlış gördüm. Peki bu nasıl bir üslupla, nasıl bir yöntemle aktarılabilir? Mesela diyelim ki Cenk Umer bozuk bir insan. Kerem Önder ona bir şeyler söylemek lazım ama nasıl bir üslupla? Şu an üslup problemi de var mesela. İstediği kadar ilim Kesinlikle. olsun. Ondan sonra sıkıntı. Bunu da bir nasıl bir üslupla belirleyeceğimizi söyler misiniz hocam? Kesinlikle en büyük problem bugün vaizlerin, bugün İslam davetçilerinin en büyük problemi Kerem Önder yukarıda, Cenk aşağıda. Kerem Cenk'e nasihat vermeye çalıştığı zaman kendisini masum gibi görüyor. Yani ben bütün bunları okudum, ettim, bitirdim ve hepsini tamamen yaşıyorum. Ama sen kötü bir kulsun Cenk. Senin çok büyük günahların var. Hayır. Vaizlerin karşısında konuştuğu insanın seviyesine gelmesi lazım. Ben de nefsi taşıyorum. Sen de nefsi taşıyorsun Cenk kardeşim. Ben de 20-22 yıldır vaaz veren bir adamım. Benim de kusurlarım var. Sen daha yeni yeni bu yola giriyorsun. Senin de kusurların var. Ben kendimi kusursuz, diye addedemem. Çünkü benim peygamberlerimden bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'dır. O Kur'an'da diyor ki ve ma uberri nefsi. Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Ben de istedim. Benim de şehvetim uyandı. Ama ben uzak durdum diyor. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'ın yanlışları kusurları varsa sen basit bir İslam davetçisin. Senin nasıl yanlışlık kusur olamaz? Evet benim de hatam kusurum olabilir ama ben tövbesi olan bir adamım. Günah işlediğim zaman hemen peşinden iki tane hayır yaparım. İki tane iyi iş yaparım ki o günahı sevapla dengeleyebileyim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Herhangi biriniz bir günah işlediği zaman hemen peşinden iyilik yapsın ki teraziyi dengelesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü biz insanlara sizden öğrendiğimiz bilgileri tamamen öğrendikten ve yaşadıktan sonra mı aktaralım? Yoksa tamamen yaşayamasak da aktarmaya devam edelim mi? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bakın her tebliğcinin bilmesi gereken bir hadis-i şerif. Kendiniz tam olarak yaşayamasanız da iyiliği emredin. Kendiniz tam olarak sakınamasanız da kötülükten sakındırın. Dolayısıyla karşımda herhangi bir yanlış bir şey yapan birisi olduğu zaman benim karşıma almam gerekiyor. Kendimin de o kusurun içinde olduğunu bilerek konuşmam gerekiyor. Sen de nefsi taşıyorsun, ben de taşıyorum. Senin de kusurun var, benim de kusurum var Cenk kardeşim deyip nasihate böyle başlaması lazım. Yoksa tesir etmiyor. Yani sana tepeden konuştuğum zaman tesir etmiyor. Kibirli bir Kibir. tonla tepeden. Olmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü şey Hazreti Musa'yı Allah Firavun'a gönderirken ona ne diyor? Yumuşak dille konuş diyor. Hangimiz Firavun'dan düşük olabiliriz? Hangimiz Musa'dan üstün olabiliriz Kesinlikle. Aleyhisselatü? Eyvallah hocam, bu çok güzel Tabii, oldu. tabii, tabii. Tevazu dediniz. O zaman şunu da sorayım. Bunu iki soruya bağlatayım. Şimdi mesela diyelim ki şu an bir algı var. Bu Müslümanlar üzerinde de biz Müslümanlar olarak başka tarafı bırakıp küfür ve küfür ideolojilerini bırakıp birbirimize taş atmakla şu an mahiriz. Maalesef böyle bir huyumuz var. Şimdi siz dediniz tebliğcilerin birbirine karşı nasihatleri olmalı. Şimdi biz burada ittifakı, ittihadı nasıl gerçekleştirebiliriz? Böyle madem o tebliğci, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminler kardeştir diyor. Aynı cemaatteki, aynı gruptaki, aynı vakıftakiler demiyor. Bütün müminleri bunu koyuyor. Bu duruş nasıl olacak hocam? Yani bu bütün müminler nasıl artık tevhid sancağı altında bir toplanabilecek? Çünkü şu an büyük bir taşlama var ama bize. Taş attığımız taş da bize geliyor, başkasına gitmiyor yani. Sevgili kardeşim, sorunun temeli ümmet, cemaati ümmetin önüne koymak. Herkes gittiği cemaati, hocasını, şeyhini büyük cemaatin yani ümmeti Muhammed'in önüne koyuyor. Önüne koyduğun zaman problemler ortaya çıkıyor. Şeyhini, hocanı önce mehdileştiriyorsun, sonra peygamberleştiriyorsun ve büyük cemaatten ayrılıyorsun. Eliyah Muhammed böyle oldu. Yakın dönemde ölen sahte peygamber Evrenes oğlu böyle oldu. Yakın dönemde çocuk tacizinden içeriye alınan o sahte şey böyle oldu. Önce bir zamanın kutbu dediler şeyhlerine. Sonra Mehdi dediler. Daha devam etseydi peygamber olacaktı. O peygamber olmadan rezalet ortaya çıktı. Kendi şeyhini, kendi hocanı ne zaman Muhammed Aleyhisselam'ın önüne koyarsan ondan daha üstün olduğunu ima edersen, dil olarak bunu söylemezler ama ima ediyorsun. Senin peygamberinde sakalsızlık diye bir şey var mı? Senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam sakalını kesmiş mi? Kesmemiş. Senin peygamberin sünneti bu. Ama ben şeyhimin yolunda böyle gördüm. Sakalımızı kesmek zorundayız. Yahu senin şeyhin de sakallı. Peygamberin sakallı, şeyhin sakallı. Sen bu tabiri sana kim söyledi? Sakalı kesmek zorundasın tabirini sana kim söyledi? Bak cemaatini büyük cemaatin önüne aldı. Sapıklıkların temeli buradan çıkar. Asla cemaatini büyük cemaatin önüne almayacaksın. Aldın, kadınlarına dedin ki siz başörtünüzü yakalarınızın üzerine koymayacaksınız. Omuzlarınızın üzerine koymayacaksınız. Siz başörtünüzü böyle bağlayacaksınız. Eski Türk kadınları gibi bağlayacaksınız dedin. Fiyonk yapacaksınız dedin. Senin dininde, senin peygamberinin hanımlarında fiyonk yapan bir kadın gördün mü sen? Onların tamamı Kur'an ayetiyle başörtünüzü göğüslerinizin üzerine örtün ayeti kelimesini tam olarak yaşamışlar mı? Yaşamışlar. Bütün kaynaklar bunu söylüyor mu? Söylüyor. Sen bu fiyonku nereden duydun? Kendi cemaatini, kendi şeyhini, kendi yolunu, hocalarını Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin önüne geçirdin. İşte bütün sapmalar, bütün kopmalar buradan ortaya çıkıyor kardeşim. Bunu bir izah etmemiz lazım, yok etmemiz lazım. O zaman şöyle özetleyelim hocam. Şeyhimizi, hocamızı seveceğiz sahabe kadar değil. Sahabeyi Kesinlikle. seveceğiz peygamber kadar değil. Peygamberi de çok seveceğiz ama Allah kadar değil. Kesinlikle. Öyle. Sıralaman harika. Evet, benim de hocam. Şimdi patentizlerimi anlayın. Nece fazlalık. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim sinirli. Mahşerde hesap sorar benden. Tabii. Öfkeli bir adamdı. Doğru. Celalli bir adamdı yani. Allah ona rahmet etsin. Amin, Allah razı olsun hocam. Şu da var o zaman. Zorluklara karşı sabrımız nasıl olmalı? Mesela Kerem Hoca bir zorlukla, bir imtihanla karşılaştığında nasıl sabrediyor? Benim aklıma hemen ayet-i kerime gelir. Ne zaman bir musibet, ne zaman bir sınav gelse başıma, muhakkak yaşıyorken hayatının son nefesine kadar hep başına sınav gelecek. İyi günlerin olacak, kötü günlerin olacak. İyi günlerin kötülerden daha fazla olur. Bütün insanlarda bu böyledir. Ne zaman başıma bir sınav, bir musibet gelse hemen aklıma ayet-i kerime gelir. Mevla Teala buyuruyor ki, Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Ey nefsim, baş kaldırmak istiyorsun. İsyan etmek istiyorsun. Ey şeytan, gelip benim aklımı bulandırmaya çalışıyorsun. Bak yine senin başına geldi diyorsun ama boş konuşuyorsun. Boş yapma bana. Bana boş yapma. Çünkü benim Allah'ım dedi ki Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Allah boş söz etmez. Allah yalan konuşmaz. Dolayısıyla senin üzerine gelen bu musibet senin kaldırabileceğin bir miktarda. Sana asla zulmetmez Allah. Bin netice sen buna sabredeceksin. Diğer peygamberlerin sabrettiği gibi. Diğer velilerin, salihlerin, sahabelerin sabrettiği gibi sabredeceksin. Ve Allah'ın sana bu musibeti bir, senin günahlarını temizlemek için verdiğini düşüneceksin. İki, senin manevi dereceni ve ahiretteki dereceni arttırmak için verdiğini düşüneceksin. Ey Kerem, ey kardeş, sakın ola nefsini ve şeytanını konuşturma. Benim başıma bir sıkıntı geldiği anda ben hemen nefsime ve şeytanıma bu nasihati yaparım. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Cümlemize inşallah kardeşim. Böyle geldi hocam. Biraz bildim ben bu soruyu yazarken ama üslubu da çok güzel. Umut verip gidenler günah işlemiş olur mu? Biraz kamyon arkası gibi oldu ama hocam. Umut verip gidenler günah işlemiş olur mu? Ya sev ya terk et. Ya sev ya terk et. Kamyon arkası gibi. Şimdi burada Cenk kardeşim şeyi kastediyor. Yani bir erkekle bir kız evlilik konuşması yapıyorlar. Evlilik görüşmesi yapıyorlar. Erkek kıza ya da kız erkeğe evleneceğine dair ümit veriyor. Fakat daha iyi bir teklif, daha iyi bir seçenek çıkıyor. Ve söz verdiği, daha önce söz verdiği kişiyi terk ediyor. Evleneceğine dair erkek ya da kız karşı tarafa söz verdiyse evlilik görüşmesinde ve bu sözünden herhangi bir mazereti olmadan keyfi olarak dönerse, karşı tarafa bunu bildirmeden dönerse, tamamen bağları kopartırsa, son bir görüşme yapmazsa, burada kesinlikle kul hakkı vardır. Zamanını çalmış demektir. İkincisi kalbini kırmış demektir. Ayrılacaksa bile, yani bu evlilik olmayacaksa bile son bir görüşme daha yapması lazım. Helallik istemesi lazım. Karşı taraf helal eder ya da etmez. Bu onun bileceği iştir. Muhakkak bu işin olamayacağını, aksilikler çıktığını ya da başka bir seçenek olduğunu, bütün meseleyi bütün açıklığıyla, hiçbir şeyi gizlemeden karşı tarafa bildirmesi lazım. Ve bu işi bu şekilde bitirmesi lazım. Bitirmezse kul hakkı vebalinden kurtulamaz. O kıldığı namazları bir bakacak ahirette. Sabah namazı yok. Ben bunu kıldım. Öğle namazı yok. Bunu da kıldım. İkindi akşam o gün hiç namaz kılmamışım. Ama ben kıldım. Beş vakit namaz kılan bir adamım ben. Ahirete bir gidecek. O söz verip caydığı Necla var ya Necla. O Asiye var ya Asiye. Asiye o namazları almış. O namazların sevaplarını o... Necla, Asiye o namazların sevabını almış Cenk kardeşim. Mesela bu kesinlikle hiçbir şey zayi olmaz. Sevap ya da günah. Her şey bize gösterilecek. Bu kul hakkıdır. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Çok geziyor arkadaşlar. Gözün yamuk duruyor diye de arkadaşlar üzerine oturdum ben geçen. O yüzden yamuk duruyor. Bilerek de yani. Onu da söyleyeyim. Hocam şimdi bir de Nevruz haftasındayız. Nevruz bayramı var. Gerçi az önce de onunla ilgili biraz paylaşmam ama muhakkak sizin söyleyecekleriniz çok daha bizim için tesirli olacak. Şimdi İslam'da Nevruz bayramı. İslam'da herhangi bir bayram ve kutlanılması yasaklanmış bir şey kutlanılabilir mi? Bunun hükmü nedir? Bu Nevruz olur, Nevruz'dan olur, başka bayramlar olur, hiç fark etmez. Kardeşim çok tehlikeli bir olay bu. Bakın bir adam içki içse ve dese ki bu içki haramdır. Bu adama günahkar denir, fasık denir. İçki içiyor, alışkanlık halinde. Bir adam zina etse, bırakamıyorum ben bu zinayı, yapıyorum. Bunun haram olduğunu biliyorum, Allah beni affetsin dese. Bu adama fasık denir, günahkar. Ama Müslümandır. Müslüman gibi defnedilir, arkasından Kur'an okunur, dua edilir. Bir adam 5 defa hacca gitse, içkisi, kumarı hiçbir şey olmasa, faizi olmasa, zinası olmasa, 5 defa hacca gitmiş olsa ama yılbaşı gecesini kutlasa, ama Nevruz'u kutlasa, ama Mihrican'ı kutlasa, bu adam Müslüman olarak da ölmüş olmaz. Kafir olarak ölmüş olur. Çünkü bu efali küfürdendir. Kafir eden fiillerdendir. Kafirlerin bayramlarına hürmet etmek diyor İmam Rabbani Hazretleri. Kafirlerin kutsal günlerine, bayramlarına hürmet etmek, İslamiyet'e hakaret etmek demektir. Sen kimsin ki İslam'a hakaret ediyorsun? Ona hürmet ediyorsun, İslam'ı aşağılıyorsun. Bin netice Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde 2 tane bayram vardı. Nevruz Mihrican, Nevruz biliyorsun Perslilerden gelme. Ateşe tapanların bayramıdır. Mihrican da buna benzer bir bayramdır. Pers, kökü Ben Medine'ye geldiğimde iki tane bayram vardı. Nevruz ve Mihrican vardı. Allah sizden bu kirli bayramları, ateşe tapındığınız bayramları çekti aldı. Ve size bunlardan çok daha hayırlı iki tane bayram verdi. Bu bayramlardan bir tanesi Ramazan, bir tanesi Kurban Bayramı'dır. Dedi. Bize bu iki bayramı bıraktı. Sen daha ne yılbaşının, ne sevgililer gününün peşindesin. Ne Mihrican'ın, Nevruz'un peşindesin. Onlara benzeme niyetin, benzeme durumunun amacı nedir, gayesi nedir? Hakikaten onlar gibi olmak mı istiyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme teşbih ederse, benzeşirse o da onlardandır. Sen Muhammed Aleyhisselam'ın kavmine benzemeye çalış ki cennete gidebilirsin. Onun dışındaki bütün kavimler adamı cehenneme götürür. Hadise budur kardeşim. Bütün Müslüman kardeşlerime bakın sakındırıyorum. O yani ortada bir ateş yakılmış. Ne var ya? Ben de makara olsun diye ateşin üzerinden atladım bir iki defa. Ateşin üzerinden atlayan çekirge. Ateşin içine atlıyorsun. Haberin olsun. Müslüman kardeşlerimi uyarıyorum. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Sonu çok güzel oldu. Bir de hocam o zaman şunu söyleyeyim. Zaten bir saat üzerine böyle bir sınır tuttuk. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Ben o zaman, ama çabuk geçti hocam fark ederseniz. O bir saat çok çabuk Elhamdülillah, geçti. elhamdülillah. Evet güzel Elhamdülillah. oldu. Çok şükür. Çok Allah şükür. razı olsun. Şimdi Şimdi hocam o zaman şu var. Mesela salihlerin, sadıkların özelliklerinden bir tanesi onlarla beraber olduğunuz zaman zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Adamın 2 saat sohbetini dinlersin, dersin ki 10 dakika dinledim sanki. Elhamdülillah sen de bunlardan bir tanesi olduğun için hızlı geçiyor çok şükür. yok hocam sizde ben tevazu yapayım biraz. Estağfurullah kardeşim, estağfurullah. Yok hocam bir de şöyle o zaman. Mesela Kerem Hoca bu işe ilk başlarken bu kadar böyle bir kardeşe ulaşacağını bekliyor muydu? Bu kadar böyle ilerleyeceğini bekliyor muydu? Kardeşlerin kalbinde bu kadar böyle bir meyil olacağına dair böyle bir inancı var mıydı? Yoksa iki hiçbir şeye ulaşayım emir bil maruf olsun da devam Allah kerim mi dedi. Veya şu an gelmiş olduğu yeri beğeniyor mu? Yani bana bu kadar yeter, bu kadar böyle sohbet vereyim, kafi, kifayet edeyim diyor mu? Bunu da sorayım. Şimdi başlangıçtaki niyetim 10 tane adam yetiştirmekti. Ev sohbetleriyle başladık. Tabii o zamanlar İslam düşmanları başta olduğu için 10 kişiden fazla kimseyi istemiyordum. Benim niyetim 10 tane İslam davetçisi yetiştireyim. Onlar kendi etraflarında İslam'ı anlatsınlar. Benim için yeterli. Planım, niyetim buydu. Ama ne zaman ki bizim sohbetlerimiz YouTube'a konulmaya, yayınlanmaya başlayınca işler değişti. Hesapta olmayan şeyler ortaya çıktı. Ve çok büyük bir ilgi alaka gelmeye başladı. Elhamdülillah. Timurtaş hocamın hizmet yaptığı insanlar gibi bir kalabalığa hizmet yapsam yani 3-5 bin kişiye hizmet yapsam benim için yeterlidir düşüncesi ortaya çıktı. Ama Allah duamın 10 mislini 100 mislini bana verdi. Şu anda 100 binlere hitap ediyoruz. Bu bugün geldiğimiz nokta. Bundan sonraki planımız şu. 2 tane niyetim var. 2 tane çok istediğim şey var. Allah bana bunları da nasip etsin kardeşler. Olay buraya kadar gelince hedef çok büyüdü. 5.000'den fazla videom var YouTube kanalımızda. Bu videoların tamamına İngilizce altyazı koymak. İlk hedefim bu. İngilizce altyazı koyabilirsek sadece 100 milyon Türk'ün ya da Müslüman'ın izleyebileceği videolar değil, 8 milyar insanın izleyebileceği videolar haline gelmiş olur. O bir arşiv olarak 100 sene boyunca orada kalır. Allah bana nasip etsin. Böyle bir ekip toplayabileyim. İngilizce altyazı koysunlar bütün videolara ki 8 milyar insanın hidayetine talibiz. Bizim amacımız, gayemiz sefer düzenlemektir. Sonuç bizim elimizde olan bir şey değildir. Sonucu Allah'a bırakacağız. Biz de seferimizi yaptık. Allah sonuçta biz 10 beklerken, 100 beklerken bize 100 binler verdi. Bilmiyoruz. Yarın öbür gün milyonlar da verebilir, milyarlar da verebilir. Bizim tek bir amacımız var. Yürümek, hamle yapmak, davet etmek, tebliğ yapmak. Tesir Allah'tandır kardeşim. Eyvallah hocam Allah razı olsun. İngilizce konusunda yardım etmek isterdik de bizim İngilizce seviyesi Taksim dayı gibi. Ha var yudan sonra gelmiyor. Başka Gelmiyor, şeyler devam değil. gelmiyor. Hayır. Ha var yudan sonrası gelmiyor. Ama hocam Rabbim inşallah çok daha fazla kimseye ulaşmak nasip etsin. Sadaka-i cariye olarak kalsın hocam. Ben bunu çok Amin isterim. kardeşim. Size Amin. de bu konuda yani hizmete inşallah destek vermek nasip etsin. O zaman şu son soruyu da sorayım hocam. Son olarak hocam tavsiye ederdim. Birkaç tavsiye almak istersek, nasihat almak istersek ne nasihat eder? En çok verdiğim nasihati veririm. Nereye gidersem, kimle konuşursam, benden kim nasihat isterse en önce şunu söylerim. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Bakın, dünya hayatının iyi olmasını, huzurlu bir yaşam istiyor musun? Sadıklarla beraber ol. Ahiret hayatının, kabir hayatının, mahşer hayatının, hesabın, kitabın ve cennetin içinde olmak istiyor musun? Bunların da rahat ve huzurlu olmasını istiyor musun? Sadıklarla beraber. Allah boş söz etmez. Benden kork diyor önce. Önce diyor ki, İttakullah, Allah'tan korkun. Ve kûnû me'as-sâdıkîn. Ve sadıklarla beraber olun. Korkmanın, Allah'ın istediği bir hale gelebilmenin en önemli sebebi sadıklarla beraber olmaktır. Bütün kardeşlerime diyorum ki, etrafınızda salih, sadık, sizden daha iyi insanları örnek alın ve onlarla muhabbet edin. Onlara yakın olun. Onlardan uzaklaşırsanız tabiat boşluk kabul etmez. Bu kalp ya kirle dolacak ya nurla dolacak. İkisinin arasında bir şey yok. Ya kir var ya nur var. Bir bardakta ya su olur ya hava olur. Ya sıvı bir şey olur ya da hava olur. Bir şeyi doldurursan diğeri gider. Bu hep böyle olmak zorunda. Sen bu kalbini sadıkların, salihlerin sözleriyle, kelimeleriyle, inancıyla, nuruyla doldurursan bu kalpten kir gitmek zorundadır. Kirle dolu olan çamur dolu bir bardağa temiz suyu dökersen 3-5 dakika sonra bardağın tamamen tertemiz olduğunu görürsün. Kalbin ne kadar kirli olursa olsun ümidini kesme Müslüman kardeşim. Muhakkak etrafında salih sadık birileri vardır. Yurt dışında yaşıyorsan, etrafında gayrimüslimler varsa sadıkların, salihlerin anlattığı bilgileri dinle, bunları izle. Salihleri, sadıkları oku. Kendini devamlı surette geliştirirsin. Hem manevi olarak gelişirsin. Hem ilmi olarak, zeka seviyesi olarak gelişirsin. Kendi hayatını kurtarmak şöyle dursun. İnsanların da hayatını kurtarırsın. Benim bütün Müslüman kardeşlerime tavsiyem ve kûnû me'as-sâdıkîn'dir. Bu ayet-i kerimeyi iyi okusunlar. 10 tane tefsirini okusunlar. Bu ayet en önemli ayetlerden bir tanesidir. Yani hocam Kur'an'dan 10 tane ayet söylemen gerekirse ne söylersin? Benim söyleyeceğim ikinci ya da üçüncü ayet bu ayet-i kerimedir. Muhakkak sadıklarla beraber olun. Allah razı olsun hocam. Hocam o zaman ben yavaş yavaş toparlayayım. Bir saat demiştik. Onu da fazla geçmeyip hakkınıza da girmeyelim. Zaten arkadaşlarım da çok fazla hakkına girmiyorum. Size kalsa 2-3 saatte konuşuyoruz da. O Allah zaman razı da olsun kardeşim. iki tarafta da olmaz. Hocam hakikaten vaktiniz yani derbiye de rağmen kırmayıp geldiniz. Allah razı olsun. Fener İnşallah çöp önemli değil. İzlemesen de olur. Çöp, takım çöp yani. kim tekin olmuş diyorlar da ben bilmiyorum tabii. Allah razı olsun hocam. İnşallah biz her hafta böyle konuklar almaya devam edeceğiz. İlk gün böyle hocayla başladık. Şimdi seni devam ediyoruz. Zannedecek inşallah konuk almak nasip olsun. Siz bu konuda İnşallah. dua eksik etmeyin hocam. Biz de inşallah Elbette destek ederim. Elbette ortaklaşa ederim kardeşim. Çok güzel, çok güzel. Allah'ın tesirini arttırsın. Daha geniş Amin. kitlelere hizmet yapabilmeyi sana da nasip etsin kardeşim. Amin. Ecmen inşallah hocam. Allah razı olsun. Tekrardan vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Rabbime emanet ederim hocam. Allah'a emanet olun. Selamun Estağfurullah kardeşim. Esselamu aleyküm. aleyküm. Hocam. Aleyküm selam. Tüm kardeşlerine katıldığı için ve sabrettikleri için çok teşekkürlerimizi de iletelim hocam. Ondan Allah sonra hepsinden razı olsun. inşallah yine gecenin sahibine emanet ederim hocam. Allah razı olsun kardeşim. Selamun Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah hocam.